चांदी तथा कुप्य त्रयोदशी को जाति में श्रेष्ठता और चतुर्दशी को श्राद्ध करने से कुप प्रजा की प्राप्ति होती है। पंचदशी पूर्णिमा एवं अमावस्या को श्राद्ध करने वाला सदा सभी कामनाओं को प्राप्त करता है, इसलिए द्विजातियों को चतुर्दशी के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए। शस्त्र आदि द्वारा जो मरे हुए हों उनका श्राद्ध इस चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए। द्रव्य एवं ब्राह्मण के उपलब्ध रहने पर काल संबंधी कोई नियम नहीं बताया गया है, अर्थात कभी भी श्राद्ध किया जा सकता है, इसलिए भोग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए द्विजातियों को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। सभी शुभ कर्मों के प्रारंभ में तथा पुत्र जन्म आदि समयों में अभ्युदयिक श्राद्ध करना चाहिए। पर्व के दिन पारवण श्राद्ध करना चाहिए। मनु ने प्रतिपादित किए जाने वाले नित्य श्राद्ध, काम श्राद्ध, कामना विशेष की सिद्धि के लिए किया जाने वाला श्राद्ध, एको दिष्टादि नैमित्तिक श्राद्ध, वृद्ध श्राद्ध और पारवण श्राद्ध, इन पांच प्रकार के श्राद्धों का वर्णन किया है। यात्रा के समय किया जाने वाला छठवां श्राद्ध कहा गया है, उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। ब्रह्मा ने शुद्ध के लिए सातवें श्राद्ध का वर्णन किया है। आठवां दैविक नामक श्राद्ध है, जिसे करने से भय से मुक्ति हो जाती है। संध्या और रात्रि में श्राद्ध नहीं करना चाहिए, किंतु राहु और केतु द्वारा सूर्य चंद्र के ग्रस्त किए जाने पर रात्रि में भी श्राद्ध किया जा सकता है। देश विशेष के कारण श्राद्ध अनंत पुण्य फल देने वाला होता है। गंगा प्रयाग तथा अमरकंटक में किया गया श्राद्ध अक्षय फल प्रदान करता है। पितर इस गाथा का ज्ञान करते हैं और मनीषी ऐसा कीर्तन करते रहते हैं कि शीलवान तथा गुणवान बहुत से पुत्रों की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि उनमें से कोई एक भी किसी प्रसंगवश गया चला जाए और गया पहुंचकर यदि श्राद्ध कर दे तो उसके द्वारा पितर तार दिए जाते हैं, अर्थात पितरों को उत्तमोत्तम गति प्राप्त होती है और वह श्राद्धकर्ता परम गति को प्राप्त करता है। वराह पर्वत विशेष रूप से गंगा तथा जहाँ स्वयं भगवान हर निवास करते हैं, विशेषतया उस वाराणसी गंगा द्वार, हरिद्वार, प्रभास, बिल्वक तीर्थ, नील पर्वत, कुरुक्षेत्र, कुब्जाम्र तीर्थ, भृगुतुंग, महालय, केदार पर्वत, फाल्गु तीर्थ, नैमिषारण्य, विशेष रूप से सरस्वती नदी तथा पुष्कर, नर्मदा, कुशावर्त, श्रीशैल, भद्रकर्णक, वेत्रवती, विपाशा तथा विशेष रूप से गोदावरी नदी आदि स्थानों तथा अन्य तीर्थों, पुलिनों और नदियों के तटों पर किए गए श्राद्ध से पितर सदा संतुष्ट होते हैं। ब्रही, जौ, उड़द, जल, मूल, फल, श्यामाक, सावा, यव, शाक, निवार, प्रयुंग, गोधूम, तिल तथा मुदक द्वारा किए गए श्राद्ध से पितर एक महीने तक प्रसन्न रहते हैं। आम, पानेतर, पानीर, करमईद अर्थात करौंदा या करमर्द, ईख, द्राक्षा, अंगूर, दाडिम, बिदारी, भूम कुष्मांड तथा भरंड, इन्हें श्राद्ध के समय प्रदान करना चाहिए। मधयुक्त लाजा, शर्करा के साथ सत्तू, सिंघाड़ा तथा कसेरु, इन्हें श्राद्ध में प्रयत्न पूर्वक देना चाहिए। श्राद्ध में पिप्पली, सुपारी, मसूर, कुष्मांड, वर्तुलाकार गोल, लौकी, बैगन, रसयुक्त, भूस्त्रिण, कुसुम्भ, पिंडमूल, रार्जर, तंदुलीयक, चौराई शाक विशेष, राजमास, वरवट, बरवटी, कड़ाई लोक भाषा में और भैंस के दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ द्विज को श्राद्ध में कोदो, कोविदार, कचनार, पालक तथा मरीच का प्रयत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए। इति श्री कुर्म पुराणे खटसहस्रायाम संहितायाम पर विभागे विंशोध्याय 21वां अध्याय श्राद्ध प्रकरण में निमंत्रण के योग्य पंक्ति पावन ब्राह्मणों तथा त्याज्य पंक्ति दूषकों के लक्षण। व्यास जी बोले, द्विज को चाहिए कि चंद्रमा के क्षय होने पर अर्थात अमावस्या को स्नान कर यथोक्त रीति से पितरों का तर्पण करके शांत चित्त होकर तथा पवित्रता पूर्वक पिंडान वाहार्यक श्राद्ध करे। श्राद्ध से पूर्व ही वेद में पारंगत विद्वान ब्राह्मण का अन्वेषण करना चाहिए, क्योंकि उसे ही वेद पारग ब्राह्मण को ही हव्य कव्य तीर्थ तथा दान का अतिथि अधिकारी कहा गया है। जो सोमपायी रजोगुण से हीन धर्म को जानने वाले शांतचित्त व्रतपरायण नियम में स्थित ऋतुकाल में गमन करने वाले हैं वे ब्राह्मण पंक्ति पावन हैं। पंचाग्नि का सेवन करने वाला अध्ययनशील यजुर्वेद का ज्ञाता वह वृच ऋग्वेदी त्रिशौपर्ण तथा त्रिमधु अर्थात ऋग्वेद के अंश विशेष का अध्येता त्रिणाचिकेत यजुर्वेद के अंश विशेष का अध्येता छंदोग सामवेद का ज्ञाता ज्येष्ठ सामग ज्येष्ठ साम सामगान तथा अथर्ववेद का अध्येता और विशेष रूप से रुद्राध्याय का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण पंक्तिपावन होता है।